NPO Radio 1. 5 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat gaat vandaag in overleg met de gemeente Nieuwegein. Ze gaan praten over de drukte op de weg van afgelopen weekend. Door werkzaamheden is de A2 de komende 5 weekenden dicht. Het verkeer werd daarom omgeleid door omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein. Maar die wegen konden de enorme verkeersstroom niet aan, waardoor automobilisten urenlang vaststonden in de file. Nieuwegein wil samen met Rijkswaterstaat kijken hoe dat de komende weekenden voorkomen kan worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft voor het eerst een concreet doel genoemd voor de opmars van zijn troepen in Koersk, de regio in Rusland bij de grens met Oekraïne. Zelensky zegt dat de operatie bedoeld is om een bufferzone te creëren. Het Oekraïnse leger viel 2 weken geleden de Russische regio binnen. Sindsdien zegt Oekraïne steeds weer wat terreinwinst te boeken. Met het oog op deze gevechten en aanvallen van Rusland in Oost-Oekraïne vroeg Zelensky westerse bondgenoten opnieuw om snel nieuwe wapens en munitie aan Oekraïne te leveren. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook. De terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan Israël. Het is de bedoeling dat morgen de onderhandelingen over een staakt het vuren weer verder gaan. Na 7 weken rijden er vanaf vandaag weer treinen van en naar het station van Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail werkte de afgelopen tijd aan het spoor rond Amersfoort. En ook aan het station zelf. Er zijn kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer aan spoor vervangen. Reizigers moesten omreizen of met bussen naar Amersfoort. Het kostte vaak meer dan een uur extra reistijd. Amersfoort is een van de drukste stations van Nederland, omdat het de Randstad verbindt met het noorden en oosten van het land. Het weer, het is nu droog en helder bij 10 tot 13 graden. Vandaag veel zon en door een wind uit het zuiden wordt het ook iets warmer dan afgelopen weekend, met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De komende week gaan we in gesprek met een aantal van de invloedrijkste opiniemakers van het afgelopen jaar. In de Vroeg Opinieclub reflecteren we met hen op hun verschillende rollen in het publieke debat. En vandaag trappen we af met niemand minder dan Bob Sneevliet, het gezicht van Leftlezer. Zo blij dat zijn mensen. Vroeg Opinieclub. Hajar Yacoubi. Goedemorgen, mijn naam is Hajar Yacoubi en leuk dat je luistert naar deze uitzending van Vroeg op maandag 19 augustus. Vandaag trappen we af met de eerste uitzending van de Vroeg Opinieclub. Een reeks waarin we spreken met mensen die dit jaar een belangrijke stem hebben gehad in het publieke debat. Bob Sneevliet is het gezicht van Leftlezer. Een platform met een communistische inslag dat zich richt op het maken van videocontent over actualiteiten. Naast het maken van goed bekeken nieuwsvideo's houden zij zich ook bezig met het verkopen van bijvoorbeeld stickers met linkse slogans en bakvormpjes in de vorm van Karl Marx. Die is creatief. Hoe ziet Bob zijn eigen rol in het publieke debat en hoe kijkt hij naar alle reacties, positief en negatief, die hij het afgelopen jaar heeft gekregen op zijn werk? Dat en meer bespreken we het komende uur. Maar allereerst, goedemorgen Bob. Goedemorgen. Wat super fijn dat je er bent, best wel vroeg. Ja. Ja, dat kan ik beamen, ja. Moest je heel vroeg wakker worden om hier naartoe te reizen? Ja, gek om daar. Dan zijn wij altijd extra dankbaar. Ik noemde het net al even. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over Leftlezer. En ook over jou als opiniemaker. Maar we beginnen deze week onze reeks elke dag met dezelfde vraag. En dat is, waar lig jij 's nachts wakker van? Ja. Het is meteen heel gezellig, de derde wereldoorlog. Oké, Ja, dat is inderdaad een zwaar onderwerp om mee te beginnen, maar dat is ook een zware vraag ergens natuurlijk. Ja, en als je zegt de derde wereldoorlog, dan doel je specifiek op de situatie? Nou, de genocide in Palestina, de illegale militaire invasie van Oekraïne, inmiddels ook de invasie van Rusland. Ja. En eigenlijk, als ik de vraag of het antwoord nog wat uit kan breiden, is soort van het gebrek aan maatschappelijk debat over die kwesties. Die zeer mogelijk kunnen escaleren in een derde wereldoorlog. Eigenlijk het gebrek aan echte diversiteit aan meningen over dat onderwerp ook. Ja. Dus het maatschappelijk debat, als het er al is, wordt het binnen hele beperkte kaders gevoerd. En dat verontrust me ook wel. Ja, en als je zegt maatschappelijk debat, is dat dan op één specifieke plek? Want ik denk ergens, als je het hebt over bijvoorbeeld de genocide in Gaza, dan zie je dat er online een hele andere beleefwereld is onder veel mensen, in ieder geval ook vooral veel jonge mensen, dan dat er bijvoorbeeld in de politieke discours is of in een Tweede Kamer. Mm-hmm. Is dat dan wat je bedoelt? Dat er wel soort van dat er wel diversiteit aan meningen zijn, maar dat ze heel erg gescheiden van elkaar zijn? Of heb je het gevoel dat we per definitie niet kritisch genoeg naar de situaties kijken? Natuurlijk, er is zeer zeker een breed maatschappelijk debat. Maar als je kijkt van de mensen die bijvoorbeeld het afgelopen jaar universiteiten hebben bezet, en hoeveel van die mensen aan tafels bij talkshows zijn uitgenodigd, die daadwerkelijk met politici in debat hebben kunnen gaan, met universiteitsbestuurders, dat is praktisch non-existent. Ja, dus je zegt eigenlijk, er is gewoon geen openheid of bereidheid om met mensen daarover in gesprek te gaan. Nou ja, ik denk ook gewoon volledige angst over de zwakheid van het eigen narratief. Want ik denk dat het volledig in zou storten als je een paar universiteitsbestuurders tegenover een paar activisten zou zetten. Dan denk ik dat ze volledig zouden verliezen. Ja? En dat weten ze denk ik zelf ook, want anders zou het gewoon mooie tv zijn. Ja, omdat het iets blootlegt. Daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Maar even, je noemt specifiek ook Gaza. Dat is, dat is ergens natuurlijk nu ongekend. Maar ook omdat het voor de eerste keer is dat zoveel leed gewoon blootgelegd wordt in video's. Dat is ook iets wat je in je eigen video's op Left Laser gebruikt. Mm-hmm. Mensen laat zien, mee confronteert. Ja. Zijn het ook die video's over wat er daar nu gebeurt die jou wakker houden? Is dat een onderdeel daarvan? Ja. Ik denk dat ik sowieso ook de laatste tijd, ik heb echt te veel video's ook van de oorlog in Oekraïne gekeken. En dat is ook eigenlijk voor mijn eigen welzijn, niet dat het daarom draait, maar het is eigenlijk voor mijn eigen welzijn ook niet per se goed. Ja. Maar ik vraag me wel eens af, zeker bijvoorbeeld een Jesse Klaver of een Paternotte of alles wat zich progressief noemt en wat zo graag miljarden naar Oekraïne stuurt, of die wel de video's kijken. Dat vraag ik me oprecht af. Ja, en dat vraag je je af omdat je het gevoel hebt dat als je dat hebt gezien, dan kan je niet anders dan. Ja, het is zo gruwelijk. Hmm. At this point is het volgens mij dat, en die statistiek is echt veranderd. Volgens mij is nu 78% van de Oekraïners kent iemand in hun directe omgeving die dood is gegaan. Gemiddelde getal is 7. Wauw. Mensen worden gewoon de meat grinder ingeduwd. En dat komt omdat er een illegale militaire invasie door Rusland is begonnen. Dat is heel duidelijk. Ja. Maar miljarden aan militaire equipment blijven sturen en daarmee de hoop gaande houden dat hier op een of andere manier een overwinning uit kan komen. Ja. En dat weet de meerderheid van de Oekraïners, gelooft inmiddels ook niet meer in een overwinning. Ja. In ieder geval niet het plaatje wat werd voorgehouden. Maar ja. Het is echt heel gruwelijk. Ja, daar gaan we het straks ook nog uitgebreider over hebben. Want dat is wel interessant. Dat is ook iets inderdaad. Want dat gaan we vandaag ook doen. We gaan ook naar fragmenten luisteren van jullie platform, van Left Laser. Ja. En jullie maken ook content inderdaad, waarin jullie ook kritisch bevragen wat is wijsheid binnen die situatie nu. Maar voordat we daarover doorgaan, ik ben even benieuwd. Hè? Je maakt Left Laser niet alleen. Ik heb begrepen dat de grootte van de redactie een beetje varieert. Maar volgens mij zijn het nu 5 mensen met wie jullie echt als harde kern daaraan meewerken. Waarom zijn jullie hier ooit mee begonnen? Ja, omdat niemand anders gaat het doen. Dat is een beetje het probleem. En wat is het? Het doen? Het doen. De grind. kijk, wat het is. Vroeger in het verleden, ik ben al redelijk lang politiek actief. En op een gegeven moment ga je demonstraties organiseren, dat soort dingen doen. En eerst dacht ik van, misschien is de demonstraties gewoon niet goed, is niet groot genoeg of het is niet professioneel genoeg. En op een gegeven moment heb je demonstraties waar bij wijze van spreken de Erasmusbrug vol staat of zo. Ja. En dan kom je erachter van, oh, maar zelfs nu is er amper media-aandacht. Ja. En dan is wel het besefmomentje van oké, ja, niemand gaat het voor ons doen. We moeten zelf ons eigen verhaal vertellen. Ja, dus je wil eigenlijk die onbelichte kanten hebben van onvrede. Mensen die zich uitspreken over wat maatschappelijk niet goed gaat. Mm-hmm. Daar meer platform aan geven. Ja. En ik begon helemaal op het begin met aankondigen dat we deze week dus de reeks hebben waarin we met opiniemakers samen zitten. Zie je jezelf ook als opiniemaker of zie je jezelf meer als journalist? Ja, ik... Zeker het label journalist vond ik aan het begin heel moeilijk. We hebben vanaf het begin eigenlijk gewoon gezegd, het is propaganda. Okay. Ook met een knipoog. Maar ook omdat het ons soort van verlicht van die zware taak van wat is dan journalistiek en wat houdt dat dan precies in? Ik denk dat het soms, zeg ik in alle bescheidenheid, ik denk dat Leflezer soms journalistieker is dan het gemiddelde journalistieke platform in Nederland. Anderzijds is het soms ook gewoon een slechte kunstvorm of gewoon heel flauw of daartussenin. Wacht heel even, want ik vind dat wel grappig. Je zegt eigenlijk de zwaarte van de term journalist, maar tegelijkertijd denk ik het kiezen voor een term als propaganda, mm-hmm, heeft over het algemeen ook best wel zware en negatieve lading. Wat maakt dat je het zo noemt? En een slechte grap hoor ik je ook zeggen? Slechte kunstvorm? Binnen een soort van communistisch jargon heeft de term propaganda een iets minder zware connotatie. Is het gewoon een soort van informatievoorzieningen. Oké. Okay. Maar ja, kijk, ik denk dat hoe ik de wereld wel zie, is dat je dient altijd een bepaald belang. En wij zijn heel open over wiens belang we dienen. We dienen het belang van uitgebuit en onderdrukte mensen. Hun willen we steunen. Ik denk dat bijna iedereen wel inziet dat het huidige media establishment ook belangen dient. Dat niet de belangen zijn van werkende mensen over het algeheel. Maar die noemen dat journalistiek, die noemen dat objectief. Mm. Maar je wil niet die term gebruiken omdat... Omdat er zijn natuurlijk ook dan bepaalde principes waar je aan moet houden. Hoor, wederhoor. Nou ja, ik ben het wel steeds meer gaan doen. En ik denk ook dat Leflezer steeds meer een journalistiek product aan het worden is. Ja. En dat ook steeds meer een standaard is waar we ons wel aan houden. Maar het is ook best wel snel gegaan. Hè? Dus ja. Het was soort van een jaar geleden. Het bestaat iets langer dan een jaar, maar een jaar geleden had ik nooit gedacht dat we nu zouden zijn waar we nu zijn. Dus, ja, want even, kunnen we het daarover hebben? Ik bedoel, het is inderdaad heel snel gegroeid. Mm-hmm. Wat is nu ongeveer het bereik van jullie als platform? Miljoenen. Ja, mensen. Je ziet het op TikTok, zie je het voorbij komen. Op YouTube hebben jullie video's, Instagram. Jullie zijn eigenlijk op alle kanalen waar veel mensen toch tegenwoordig informatievoorziening uithalen te vinden ook. Ja. En ik hoor je dus al een beetje zeggen over dat doel. Daar wil ik ook nog even iets specifieker op induiken. Want ook als ik naar jullie website ga, dan staat er dat Leflezer een initiatief is dat de strijd tegen exploitatie en onderdrukking aangaat. Mm-hmm. Wat betekent dat dan precies? Heel simpel gezegd heeft klasse, hoe wij klasse zien, heeft te maken met twee dingen. Enerzijds dat werkende mensen 9 van de 10 keer niet het geld krijgen, niet de waarde krijgen die ze produceren. Mm. Dus je verdient meer voor je baas dan dat je baas jou uitbetaalt. En ten tweede dat de economie en de maatschappij in het algemeen niet democratisch is. Dus een gebrek aan zeggenschap. Hè? Jij moet noodgedwongen om rond te komen, moet je arbeid verkopen. Maar op je werk heb je eigenlijk niks te zeggen over hoe het gaat. Mm. Heel simpel gezegd. Ja. Dus je probeert eigenlijk daar dat gelijk te trekken en daar meer... Nou ja, een machtsverandering. We willen dat... Nu hebben kapitalisten hebben de macht in handen. Wij willen werkende mensen de macht geven. Ja. Heel simpel gezegd. Ja. En Leflezer, is dat dan ook een linkse strijd? Zie je dat zo? Ja. Ja, ja, communistisch. Hè? Ik vind links tegenwoordig... Ja. Nou, vertel, dat is wel interessant, Erwin. Ja, kijk, links, weet je. Ik bedoel, ik gebruik het ook wel als woord. Maar soms, als ik sommige mensen die zichzelf links noemen... en dan denk ik, nou, ik heb hier niet zoveel mee te maken, hoor. Nou, dat is voor jou niet links genoeg. Nee, daar wil ik ook niet mee geassocieerd worden. Oké, maar dat, wacht, want kan je dat even vertellen? Want heel vaak heb je toch... er zijn veel termen die dan gebruikt worden. En ik kan me voorstellen, als men luistert, als ook ik, hè, dat ik dan denk van, oké, je hebt communisme, socialisme, links. Wat is dan een beetje, zeg maar, waar zit de scheidslijn dan tussen die dingen? En waar zitten jullie dan het meest, zeg maar? Wat zou het uiteindelijke doel zijn? Nou, kijk, ik denk dat het heel veel te maken heeft met wie jij vindt dat de macht in handen zou moeten hebben. Mm. En of het systeem wel of niet te hervormen is. Mm. En historisch gezien zijn er heel veel mensen die zeggen, nou ja, als we gewoon iets meer zeggenschap hebben en nou ja, een beetje geleidelijk. En, dat associeer ik mezelf niet heel erg mee. En dat zou je bestempelen als links? Nou ja, ik denk of dat heel veel mensen noemen dat links. Maar ja. dat ben ik niet. Dus ja. Ik heb daar niet zoveel mee te maken. Ja, oké. Jij zegt eigenlijk het systeem moet op de schop. Want alleen op die manier kan je echt onderdrukking en exploitatie tegengaan. Yep. Ja. En wanneer ben je daar dan succesvol in binnen een beetje het kader van Left Lezer? Want jullie zijn daarmee bezig op een bepaalde manier. Door video's te maken, items, interviews, scherpe vragen te stellen. Wanneer ben je zelf tevreden of vind je dat jullie daar succesvol in zijn geweest? Nou ja, ik ben al heel tevreden met hoe ver we zijn gekomen. Ik heb nog steeds elke dag het gevoel dat we een soort glitch in de matrix zijn. Dat het gewoon een soort fout is. En dat Meta morgen wakker wordt. En dat alles eraf gepleurd is. Nee, daarom zeg ik ook, volg ons ook op ons Telegram kanaal. Weet je. We bouwen ook soort van backups op. Doelbewust. Om onze informatie te kunnen blijven verspreiden. Ja. Maar wacht, ben je serieus? Want ben je echt oprecht bang dat er dat het op een gegeven moment zeg maar onderschept wordt? Ja. Ja? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we sowieso... Ja, ik heb wat gevoel dat er niet heel veel vrijheid is. Online is er gewoon heel veel censuur. Er zijn heel veel meningen die je niet mag communiceren. En ik denk ook dat het de komende jaren alleen maar meer gaat worden. Ja. Dat zie je nu al. Volgens mij het woord zionisme is volgens mij nu in de ban gegaan bij Meta. Nou, ja. Good luck met kritiek hebben op Israël zonder het woord zionisme te gebruiken. Ja, ja, en bijvoorbeeld volgens mij was het ook was een tijd geleden dat daar veel over werd gerapporteerd. Maar de shadow bans werd dat dan genoemd, schaduwbannen. Dat op het moment dat wanneer mensen content posten waarin ze aandacht vragen eigenlijk voor wat er in Gaza bezig is, dat je dan gewoon super substantiële verschillen ziet in kijkersaantallen. Dus dat veel minder mensen dat te zien krijgen. Ja. Dus binnen die trend zeg je eigenlijk van, hey, we zijn bezig met backups omdat we weten dat deze boodschap waarschijnlijk niet even verwelkomd wordt als andere content. Dus daar worden twee maten eigenlijk gemeten. Ja. Ja. Ja. Ja, ik heb niet het gevoel dat het de bedoeling is. Nee, fair enough. Even helemaal eerder op het begin, hè, Bob. Ik introduceerde je al. Je hebt een beetje verteld over wat jullie doel is, waar jullie mee bezig zijn. Ik introduceerde je als Bob Sneevliet. Ja. Maar Sneevliet is niet jouw echte achternaam, toch? Nee. Nee. Waarom gebruik je niet je echte achternaam? Nou, ten eerste is Sneevliet een absolute gangster. Shout-out naar Henk Sneevliet. R.I.P. a real one. Ja, even, misschien kan je vertellen, wie is Henk Sneevliet precies? Want dat is de persoon waar je eigenlijk de inspiratie voor deze gekozen achternaam hebt gevonden. Ja, Henk Sneevliet is een martelaar van de Nederlandse arbeidersklasse. Doodgeschoten door de nazi's uiteindelijk. Maar die heeft zijn hele leven gewijd aan de strijd voor... Ja, voor betere omstandigheden voor werkende mensen. Ja. In Nederland, in de rest van de wereld. Ja. Dus en daar, is dat is de inspiratie? Nou ja, dat was een soort knipoog naar zijn legacy. Nee, ja, kijk, vanaf het begin... Ik heet Scholten, dat is mijn achternaam. Mogen mensen op zich ook wel weten. Mm. Inmiddels is dat ook wel bekend. Maar toen het begon, was het soort van... Ja, ik had überhaupt... Het klinkt heel raar. Mensen geloven me ook niet als ik dat zeg. Maar ik had nooit erover nagedacht dat mensen me bijvoorbeeld op straat zouden kunnen herkennen of zo. Ik had er nooit over nagedacht dat onze content zo'n bereik zou kunnen hebben. Ja, en zover. At this point is het heel publiek, dus ja. Ja, maar dat had je niet verwacht. Maar was dat dan de reden... Dat is geen reden om niet je eigen achternaam te gebruiken. Wat zat daar dan achter? Of was het wel een soort van privacy kwestie? Nou ja, het is gewoon een soort van... omdat je wel repressie en de intimidatie natuurlijk vanuit verschillende hoeken kunt verwachten. Was het een soort voorzorgsmaatregel. Ja. En nu is het een beetje een soort van, ja, ach ja, wat hebben we te verliezen? Ja. Het is gewoon all in. Ja. Risk it all, zegt ze dan. Ja, hè? Toch? Ja. Maar even, je zegt dat wel even lachend hier in de studio op de vroege ochtend. Zo tussen neus en lippen door, intimidatie. Je krijgt heel veel reacties, hè, op wat je doet. Ik bedoel, als je in de reactiebox gaat kijken bij video's... dan zie je van allerlei dingen, zie allerlei comments terugkomen. Left Laser wordt trouwens in interviewstijl ook wel heel vaak vergeleken met Geen Stijl of Ponet een beetje. En dat zit hem volgens mij een beetje in het feit dat jullie ook een beetje provocerend, een beetje ontregelende manier van interviewen hebben. Is dat een bewuste keuze geweest voor jullie? Nou, ik... Enerzijds, tuurlijk ik ken Ponius, ik ken Geen Stijl. Ik ben daar ook natuurlijk wel door beïnvloed. Anderzijds denk ik dat een gedeelte van die stilistische overeenkomst ook gewoon te maken heeft met vragen stellen aan mensen die niet bevraagd willen worden. Ah, oké. En dat we dat soort van zijn gaan associëren met de Ponius brand. Maar, en ik denk ook dat wij het heel anders toepassen. Hè? Ik denk dat Ponius is toch 9 van de 10 keer iemand in een winkelcentrum in een scootmobiel. Ja. En wij proberen toch meestal wel een soort van mensen met enige macht te bevragen en uit te zoeken. Maar ik denk dat heel vaak als jij mensen met macht vragen stelt die ze niet willen horen, dan krijgt dat een bepaalde dynamiek. Ja. En ja, dat zie je ook terug bij Left Laser. Ja, ja, en dat is wel interessant dat je dat zegt. Want jullie zijn ook vaak bij demonstraties te vinden. Mm-hmm. Maar zelfs dan zie je heel vaak in video's terugkomen dat jullie dan politici bijvoorbeeld die op demonstraties staan proberen... vragen proberen te stellen over bepaalde mm-hmm. issues. Mm-hmm. Is dat dan ook een bewuste keuze omdat je dus zegt van... hey, daar zit macht, dus dan hebben we daar... dat is eerder de doelgroep die we willen bevragen. Ja, dat is veel relevanter. Ja. Ja, kijk, ik denk, we zijn er bijvoorbeeld wel bij echt zionistische demonstraties. En ja, heel veel van de mensen daar zijn, naast dat ze een soort van een genocidale ideologie aanhangen, zijn het ook soort van slachtoffers. Als in, het zijn ook gewoon redelijk kwetsbare mensen met wie ik op een intermenselijk niveau ook wel enig mededogen en compassie kan voelen. Hoewel ze verwerpelijke ideeën hebben. Maar ik denk bij veel van die mensen denk ik ook... ja, misschien hebben ze gewoon zorg nodig. En, maar even, dat noem je nu vanuit het idee van... want even, je zegt een soort van slachtofferschap. Ik spreek liever een politicus aan. Ja. Daar kun je gewoon hard op gaan. Hmm. En er staan daar ook heel veel mensen tussen. Ik denk, dit zijn eerder religieuze waanideeën. Hmm. En het gekke is dus... waarom andere journalisten daar niet staan en niet met die mensen praten. Want dan zou je een eerlijk gesprek bij de gemiddelde zionistische demonstratie zou opleveren. Een significant gedeelte van deze mensen heeft religieuze waanideeën, heeft hulp nodig. Ja. Maar daar is nooit een journalist. Ja, ja. Dus daar stappen jullie eigenlijk in. Uh-huh. Je lijkt ook altijd, even als ik dat mag zeggen... best wel onbevreesd als je vragen stelt. Want even, hè, iets ouder dan een jaar nu is Left Laser. Mm-hmm. Maar in de tussentijd is er veel gebeurd. Natuurlijk het moment waarop bij de balie... toen de directeur daarvan, Yuri Albrecht... Met geweld eigenlijk worstelend die microfoon uit je handen trekt. Uh-huh. Persvoorlichter van de VVD. Precies hetzelfde. Je hebt schreeuwende mensen die je interviewt. Politie die gebeld wordt. Er gebeurt altijd heel erg veel in jullie video's. Uh-huh. Maar toch sta je er altijd heel kalm en onbevreesd bij. Is dat ook zo? Voel je je ook onbevreesd op dat soort momenten? Ja. Ja? Nou ja, kijk, het is niet het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Het blijft altijd redelijk rustig. Oké. Okay. Nou, ik kan me voorstellen dat echt de gemiddelde persoon in jouw situatie op zo'n moment, Bob, echt niet super kalm zou zijn. Ja, ja. Ja, voor Yuri Albrecht ben ik niet bang. Okay, ja. Hij heeft wel gelogen, mag ik dan nog even zeggen? Bij WNL heeft hij dus beweerd dat wij, voordat het interview begon, we hem een fascist zouden hebben genoemd. Okay. Dat is niet waar, maar dat klonk nog plausibel. Maar hij heeft ook nog on television beweerd dat wij Hitlergroeten zouden hebben uitgebracht op het Leidseplein, in de buurt van Halsema, met allemaal pers om ons heen. En dat is nooit gebeurd? Nee, tuurlijk niet. Maar, okay. Dan zouden wij naast de politie, tussen de toeristen, tussen de pers, zouden wij Hitlergroeten hebben uitgebracht. Ja. En daarom zou hij ons daarna hebben aangevallen. Nou, dat heeft hij beweerd op nationale televisie. Oh, wauw. Oké, nou dan is dat bij deze recht getrokken. En even voor context voor mensen die luisteren en niet weten waar het over gaat. Er was op een gegeven moment een tentoonstelling van een tank op het Leidseplein daar, bij de balie. Het was een Russische tank die door Oekraïne eigen is gemaakt en die werd daar tentoongesteld. En daar was ook kritiek op, omdat dat ergens... Nou, de vraag was gewoon heel simpel. Heb je geld gekregen van de NAVO om deze expositie te organiseren? Ja. CQ, kijken we naar een tank die mogelijk met NAVO-wapens is kapotgeschoten, krijgt de expositie toch een ander karakter. Ja. Dat was gewoon het enige wat we wouden weten. Ja, ja. En daar kwam toen inderdaad een heftige reactie op, waarbij hij uiteindelijk de microfoon uit je hand worstelde. Mm-hmm. In de tussentijd zit je te luisteren hier op de vroege ochtend en heb je vragen voor Bob? Stel ze dan vooral, dat kan in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En dat hebben jullie ook zonder aankondiging al volop zitten doen. Oh, ik, nee, geen zorgen. Er zijn al best wel wat vragen binnengekomen voor je, Bob. En ik denk, laten we er gewoon een eerste uitplukken. En die is van Jan. Jan zegt, hoi, goedemorgen. Wat had er volgens Bob dan moeten gebeuren in Oekraïne? Hadden zij op hun rug moeten gaan liggen en zeggen tegen Rusland, pak ons maar. Dat is denk ik even gerelateerd aan het feit, helemaal op het begin, toen je zei van, hey, we stevenen potentieel af op een derde wereldoorlog. Mm-hmm. Is het nog wijs om militaire Het idee om constant wapens te blijven sturen. Nee, kijk, ik denk dat de tensions zijn al heel lang aan het opbouwen geweest. En ik denk dat de-escalatie en vredesonderhandelingen het de enige pad zijn. Mm. En dat is ook wat ook in de Nederlandse media onderbelicht wordt. Maar dat is inmiddels ook wel gewoon het narratief in Oekraïne. Ja. Als in Zelensky heeft het ook gewoon over vredesonderhandelingen. Ja, ja. Laten we daar in godsnaam naar gaan kijken. Ja, je zegt eigenlijk afgaan op de-escalatie inderdaad. Ja, ja. En dat had al heel lang moeten gebeuren. En het is gewoon fascinerend dat een GroenLinks, wat voortkomt uit de CPN en de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij, ja, dat die zeggen, nou, onze lijn is nu, we gaan een Nederlandse munitiefabriek bouwen. Ja. Dat is onze bijdrage. Terwijl dat ingaat tegen hun eigen grondbeginselen. Ja, ja. Dus dan zeg je eigenlijk, ja, die kern, die daar staan we nu te ver van af. Hey, er is ook een andere vraag van Diana binnengekomen. En ze vraagt, wat bedoel je precies met de macht en invloed terug bij de werknemers? Hoe ziet dat er dan in de praktijk concreet uit? Kan je wat voorbeelden geven? Kan je wat voorbeelden geven? Nou, kijk, ik denk dat heel veel van echte democratie, dat we dat überhaupt nog niet gezien hebben. Oké, wat bedoel je daarmee? Dat is best een uitspraak. Nou ja, ik denk niet dat de Nederlandse economie een heel democratisch karakter heeft, toch? De meeste mensen hebben niet heel veel zeggenschap over wat zij 40 uur per week doen. Dat is iemand anders die dat bepaalt. Een baas dan bijvoorbeeld, ja, voor een werknemer. Een baas of een, ja, aandeelhouder die daar invloed op heeft. Dus ik denk dat over heel veel de inzet van arbeid, van grondstoffen, van productiemiddelen in Nederland, dat daar een select groepje aan mensen is die daar heel veel invloed op heeft. En de meeste mensen die daar niet zoveel over te zeggen hebben. Mm-hmm. En laten we ook vooral innoveren en experimenteren met hoe we dat kunnen verbeteren. Het is niet alsof we een soort blueprint hebben van, nou ja, voer dit morgen uit en het is gefixt. Maar ja, daarom moeten mensen zelf ook, het is ook een emancipatiestrijd, hè? Mensen moeten ook gewoon zelf in actie komen en laten we samen experimenteren met wat werkt. Ja. En dat is even doorvragend daarop. Want heel vaak is de vraag dan, kan dat binnen het bestaande systeem? Of geloof je dat het soort van, dat het huidige systeem, dat is ook wat heel veel mensen zeggen, dat dat eerst kapot moet. Mm. Even hard gezegd, voordat die emancipatie echt bereikt kan worden. Je noemde eerder al klassen. Mm. Hoe zie je dat? Moet het binnen het huidige systeem of moet dat systeem kijk, op de schop? De vraag is dan, wat is het huidige systeem? Ik denk dat het huidige systeem betekent dat je politie, veiligheidsdiensten, legers hebt die historisch, hè, kijk naar Latijns-Amerika of zo, elke keer als een agenda aan de macht komt of een ander democratisch gekozen leider, dan zegt Amerika, nou, democratie, daar denken wij toch even anders over. Mm. Dus het probleem met het huidige systeem is dat er heel veel machthebbers zijn die zeggen, nou, dat bepalen wij wel even. Dus die zullen op een of andere manier weg moeten. Ja. En als de CIA morgen zegt, nou, we bemoeien ons niet meer met andere landen, ben ik heel blij. Ja, ja, maar dat verwacht je waarschijnlijk niet. Dat lijkt me niet heel realistisch. Dus is het dan wel realistisch om de conclusie te trekken dat je eigenlijk zegt van, hey, dat systeem moet eerst op de schop voordat dat kan? Nou, het lijkt me goed voor de wereld dat de CIA wat minder macht krijgt. Ja, oké. Even een andere vraag die binnenkomt van Bert. En hij vraagt, heb je als communist nog respect voor Rusland na alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd? Oh nee, kijk, laat het heel duidelijk zijn. Ik hoop dat de Russische arbeidersklasse Poetin omverwerpt. Ja. Alleen het ding is, als wij vanuit het Westen Poetin gaan bestrijden en dat onze grootste taak maken, dan vallen we een beetje in de valkuil van de Eerste Wereldoorlog. Namelijk dat de arbeiders van alle landen tegen elkaar gaan vechten. Mm. Dus laten wij tegen onze eigen elite vechten, laat hun tegen hun elite vechten. Ja. En kijk, als Nederland nu vandaag God Walhalla zou zijn, dan kunnen we kijken naar onze Russische solidariteitscampagnes. Maar ja. Kijk, het probleem is, één kant in dit conflict geven wij miljarden van ons belastinggeld aan. Ja. Gelukkig geven wij geen belastinggeld aan Poetin. En als wij morgen militaire steun aan Poetin gaan geven, ben ik de eerste die zegt van, nou jongens, zullen we dat nou wel doen? Ja, maar dit is overigens wel interessant hoor. Want even in het verlengde dan van de vraag van Bert. Maar je bent eigenlijk gewoon bezig met even te zeggen van, laten we ook kritisch zijn als we dan steun geven over waar steven op af. Is dat iets wat een houdbaarheid heeft? Waar gaan we naartoe? Maar je wordt heel vaak aan je gevraagd en ook vaak gesuggereerd dat je door die kritiek, denk ik dan, maar ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt, dat mensen bijna gaan denken dat je toch Poetin in de kaart speelt. Ik heb ook comments gelezen dat je op de payroll van Poetin zou staan. En hoe zie je dat? Heb je ook het gevoel dat dat voortkomt door het feit dat je kritische vragen stelt over... Nee, dat is gewoon de armoede van het debat in Nederland. En dat is ook omdat er niet een daadwerkelijk pluriform debat is. Is het soort van, oh, elke mening die soort van afwijkt, oh, dat moet dan wel iets zijn of zo. Ja. Terwijl ik zou denk ik ook... Met z'n allen zouden we veel bredere gesprekken kunnen voeren. Als er ook een daadwerkelijk meerstemmig debat was. Hè? Dan zouden namelijk alle mensen die kritisch zijn op de NAVO ook onderling discussies kunnen voeren. Maar er zijn nu niet zoveel mensen met wie ik in het publieke debat onderling discussies over onze lijn ten aanzien van de NAVO kan voeren. Ja, en dan word je... Iedereen die hier wordt uitgenodigd 9 van de 10 keer is gewoon pro-NAVO. Alle experts. Het is gewoon allemaal NAVO-fanboys. Dus dan, als daar wat verandering in zou komen en dat zou wat diverser zijn, dan zou je niet zo snel in die verdomhoek eindigen. Nou, dan zou het ook wat duidelijker zijn dat daar onderling ook nog heel veel debat en vrijheid en dat we daar ook nog heel veel kunnen leren van elkaar. Ja. Zeker, ja. Nou, daar gaan we het in ieder geval zo ook nog verder over hebben met de fragmenten die je hebt meegenomen. In de tussentijd, dank voor de vragen en blijf ze vooral insturen, want we hebben straks ook nog veel meer ruimte om daar naar te kijken. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Oké, normaal gesproken kiezen we bij Vroeg als redactie de plaat van de dag. Dat is dan een nummer dat dat op wat voor manier dan ook een link heeft met de actualiteit of het nieuws van de dag. Maar vandaag hebben we jou, Bob, gevraagd om een nummer voor ons mee te nemen. En de grote vraag is natuurlijk, welke plaat heb je gekozen? Oog op de weg. Oké. Is dat de plaat? Dat is zeker. Ja, ik ben blij dat we dezelfde in het systeem hebben staan. Nice. En waarom deze plaat specifiek? Ik ken de artiesten ook al heel lang. En ik heb er diep respect voor. Oké, waar komt dat vandaan? Waar gaat de plaat over? Over vasthouden aan je principes. Doorgaan met de strijd. En je inzetten voor een betere wereld. Oké, mooi. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker luisteren naar Ogen op de Weg van Strijder en Gaza. Hou je ogen op de weg, broeder. Want de wereld is zo donker dat het licht er doet verdwijnen. En dat zelfs bij de kleine. Ze zullen ze bederven, oprechten zullen sterven. Of raken vast verbitterd. Ik vraag mezelf af of de wereld om ons geeft. Of de toekomst echt van ons is. Leef het in de nonsens. Gedachten zo geordend, rokerend op een bende. Een wonder kan ons redden, maar wie gaat hen dan brengen? Wil niet zeggen dat we sterven, maar weinig zielen leven. Gefocust op materie, dit is eigenlijk de leegte. Leren jagen op de hoek, want Want dat is de methode om te komen uit de cirkel. Of dat is wat ze hopen met z'n allen op een broodje. De cirkel wordt steeds groter tot we allen in het nauw zijn. Elkaar dan langzaam doden. En weinig zijn verbaasd, groeiden op in die gewoonte. Het is moeilijk recht te blijven als je steeds hebt leren lopen. Al mijn broeders om me heen, houd je ogen op de weg. Ook al voel je je alleen, of te hoog hou je sterk. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Al mijn broeders om me heen, houd je ogen op de weg. Ook al voel je je alleen, of te hoog hou je sterk. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Ik werk veel deze dagen, plus mijn studie is vertraagd. Dit leven is gehaast, vaak laat ik kansen liggen. Ik moet werken aan veel dingen, maar het lukt me niet altijd. Ik worstel met de tijd, vaak vindt hij van mij. Dit gaat verder dan een fase, ze strepen de voorname. Want velen lachen met me, maar zijn vriendschap niet eens waardig. Drink wijn uit de beker van de duivel, hij fluistert in duister. Ik luister hem alles mee als optie. Moet vechten voor mezelf, voor het lot me door mijn kop schiet. In samenspel met zij, die ik verkeerd vertrouwde. Maar zich laten pas ontvouwen tot demonen dat ze zijn. Ik hou mijn cirkel klein, zo moet ik me beschermen. Leer de echte vrienden kennen, op één hand ook te tellen. Geef nog enkel om de echte, haar afstand bij veel ladies. Zoek reinheid onvergiftigd als de puurheid van een baby. Wil je spelen met gedachten, dan ken je me nog steeds niet. Al mijn broeders om me heen, houd je ogen op de weg. Ook al voel je je alleen, of te hoog hou je sterk. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Al mijn broeders om me heen, houd je ogen op de weg. Ook al voel je je alleen, of te hoog hou je sterk. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Ik heb geleerd op de straten, wees die jena of kadaver. Dit roept me wel een tijdje, maar nu breek ik met die waarde. Blijf helder denken, positieve dingen schenken aan mijn mensen. Met geduld, want we leggen fundamenten. Geen zorgen, geloof het in mijn morgen. Alles wat ik heb gedaan, heb ik zelf verworven. Waar een wil is, is een weg, op een weg naar een doel. Waar een doel is, is een droom. Ik kan niet blijven hangen in een negatief syndroom. En positieve denken trekt positieve mensen naar je toe. Een positief gevoel werkt een positieve band in de hand. Waar een band is, is geloof. Waar geloof is, daar is hoop. Daar waar hoop is, is vertrouwen. Naar vertrouwen kan je bouwen. Een stappenplan voor mijn brat, dat zijn de echte vrouwen. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Al mijn broeders om me heen, houd je ogen op de weg. Ook al voel je je alleen, of te hoog hou je sterk. Haal het beste uit jezelf en blijf dat eeuwig trouw. Want jij verandert alles of alles verandert jou. Ja, je luisterde naar Ogen op de Weg van Strijder en Gaza. En welkom, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Vroeg van maandag 19 augustus. Deze week spreken we bij Vroeg met belangrijke opiniemakers van het afgelopen jaar. In het komende half uur duik ik met Bob Sneevliet in de content die hij het afgelopen jaar heeft gemaakt voor Left Laser. Zo bespreken we waarom hij naar Liverpool afreisde om verslag te doen van de rellen die daar de afgelopen tijd zijn geweest. En bespreken we bijvoorbeeld ook hoe hij bepaalt op wie hij afstapt tijdens straatinterviews. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de tussentijd. Tijd vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Goed, Bob, jij hebt vandaag wat fragmenten meegenomen uit de video's die jullie maken als Left Laser. Mm-hmm. De plaat die we net hoorden, die sluit ook meteen aan op dat eerste fragment dat je hebt meegenomen. En dat is een straatinterview waarin je mensen bevraagt over de kindermoord die we nu zien in Gaza. Laten we even luisteren. Vervolgens betwijfel ik ook of dat het Israëlische leger kinderen onthoofd. Ik heb u net de beelden laten zien. Nee. Nee, dat is toch geen bewijs? Als er een onthoofd kinderlichaam rondgesjouwd wordt. Dat was niet een Israëli die dat vasthield. Nee, dat was een Palestijnse vader die zijn onthoofde kind vasthield. Ja, maar daarmee is toch niet het bewijs dat het Israëlische leger dat klaar heeft? Ja. Mm-hmm. Wat hoorden we hier precies? Cognitieve dissonantie. Noem je dat dan? Ja, zo heet dat. Even, waar is dit precies opgenomen? Wat is even de context van deze video? Dit is een pro-Israël demonstratie. Ik vermoed geïnitieerd door de SGP. Mm-hmm. Die waren in ieder geval prominent aanwezig. Ja, je hebt Christoffers volgens mij ook later in dezezelfde video nog bevraagd. Ja, ook nog iemand van ChristenUnie. Ja, ja. Basically, nou, wat ik heel interessant vond aan het fragment... Ik vermoed ook dat die man en ik een beetje langs elkaar praten. Maar een van de dingen was wellicht dat hij dacht van ja... is het wel een onthoofding als het niet een soort ISIS-stijl video is? Want volgens mij dacht hij aan onder andere... Ja, Israëliërs, die onthoofden niet. Ja. Dat is iets wat de barbaren doen. Ja. Maar dat is Israël is dat niet. Maar ja, als jij met een gevechtsvliegtuig een kindje bombardeert in het hoofd, ja, ik weet hoe verschrikkelijk het is, maar ja. Een vader draagt een kind zonder hoofd. Ja, dat is een onthoofding. Ja. In ieder geval in mijn woordenboek is dat een onthoofding. Dat is, ja, dat is het. Ja. Ja. En laten we dat dan vooral ook benoemen. Dit was nadat er echt gruwelijke beelden van de zoveelste aanval op gewoon een vluchtelingenkamp. Ja. Waar tientallen, zijn niet honderden mensen zijn omgekomen. Ja, ja. En mensen ontkennen dat als je met die beelden komt. Maar dat is dus wel interessant. Want ik hoorde je eerder zeggen van hey, als ik op zo'n als ik bij zo'n demonstratie ben, dan heb ik bijna het gevoel dat mensen ook slachtoffer zijn van hun eigen, nou, je noemt net cognitieve dissonantie, maar eerder zei je ook waanideeën, waanbeelden. Mm-hmm. Is dat ook iets wat je bij dit fragment voelt? Of heb je eerder frustratie? Wat komt erbij op? Want het is best lastig om te horen. Want je loopt ook even voor de mensen die nu luisteren, je loopt ook op het plein met een iPad waarop je laat zien, je laat die beelden ook echt zien aan de mensen die daar staan. Ja, ik ben wel gevraagd of ze zouden zien, hoor. Ja, niet, ja. Precies. Nee. Ja. Maar dat is moeilijk. Is moeilijk. Kijk, sommige mensen die geven gewoon dusdanige antwoorden dat je gewoon denkt, ja, volgens mij zijn dit gewoon religieuze waanbeelden. Sommige mensen anderzijds houden ook zo ijskoud aan bepaalde principes vast, dat je niet weet wat er achter zit. Ik ben er geen psycholoog of zo. Maar met sommige mensen voel ik, ik bedoel, dat is natuurlijk het moeilijke. Van je kan wel enerzijds erkennen van iemand neemt een verschrikkelijke positie in. Ja. Maar niet iedereen die dat doet is even machtig. Ja. En een SGP-kamerlid heeft significant meer invloed of er wel of geen wapens naar Israël worden gestuurd dan gewoon iemand die daar een vrije middag aan het besteden is. Ja, maar als je dat dan zegt, wat hoop je dan, zeg maar, dat er gebeurt op het moment dat je dan toch naar zo'n plein toe gaat, die beelden laat zien aan mensen? Nou, ik denk dat, kijk, voor het grotere publiek is denk ik wel een van de dingen om te realiseren dat heel veel mensen die het zionisme steunen, dat doen vanuit hele verwerpelijke ideeën. Mm. En dat het fascinerende is dat daar geen pers aanwezig is. Mm. Als er een tegendemonstratie is, en die was er, dat komt wel op NOS, en dat daar misschien iemand wordt opgepakt of zo. Hè, dat komt in het nieuws. Maar dat die mensen daar staan en dat die mensen hele gekke ideeën hebben, ja, daar heeft geen journalist bij mijn weten over geschreven. Ja, en even voor luisteraars en voor het beeld. Gekke ideeën, dat zit hem dan in jouw opvatting per definitie ook in zo'n video. Wordt dat duidelijk doordat je eigenlijk laat zien van hey, dit zijn vermoorde kinderen in Gaza. Dat is overigens ook dit jaar 2024 in de eerste 4 maanden van het jaar zijn er meer kinderen vermoord in Gaza dan dat er de laatste 4 jaar wereldwijd kinderen zijn gedood tijdens de oorlogen wereldwijd bij elkaar. Dat zei de VN-organisatie die dat bijhoudt. Dat laat het eigenlijk zien, maar dat wordt dan niet helemaal geloofd en erkend. Is dat onderdeel voor jou van de waan? Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, de waanbeelden zijn groter. Ik denk dat een significant gedeelte van de mensen überhaupt het bestaan van Palestijnen ontkent. Ja. Het is gewoon genocidale noties. Nee, dit volk bestaat niet. Ja. Ja. En we roeien ze niet uit, maar allebei tegelijk. Ja. Nee, precies. Ik hoor wat je zegt en dan is het inderdaad de interviews zoals deze die dat blootleggen, wat jullie ook proberen te doen. Je hebt ook een tweede fragment meegenomen, dat is ook uit een straatinterview. Dus laten we die ook maar even meteen luisteren. Well, what's the situation like in this neighborhood? It's usually bad. Mm-hmm. It is a rough area. In what way? Drugs, fighting, pubs, nubbets. I mean, the kind of sounds like England, but yeah, all over. Call the army out, they'll sort them out. But what about improving the quality of life around here? It's a waste of time. Everything's closing down. Mm-hmm. You know, it's a rundown area. Oké, we horen hier beelden uit Liverpool aan het accent te horen. Misschien moeten we even voor de niet goede Liverpool-fluisteraar... Wat hebben we hier gehoord? Ja. Dat is misschien een eerste vraag. We waren dus in Liverpool in een buurt waar een paar dagen daarvoor... tijdens rellen een lokale bibliotheek in de fik was gestoken. En ik vraag eigenlijk naar jou... Hoe ziet de buurt eruit? En wat ik gewoon heel grappig is dat hij zegt... Well, it's usually all... Hij wil een soort van all right zeggen. Oh nee, ja, het is wel gewoon kut. Vervolgens komt er een hele opzomming daarover. Ja. En dat vond ik gewoon wel fascinerend. En vervolgens, wat ik er eigenlijk uithaal... is gewoon een kunstmatige schaarste die in Groot-Brittannië... en eigenlijk heel Europa onder het neoliberalisme is gecreëerd... Dus er zijn tekorten aan allerlei dingen. Denk aan goede huisvesting. Denk aan goed onderwijs. Denk aan goede zorg. Denk aan veiligheid. Maar dat zijn allemaal, denk ik, politieke keuzes... om werkende mensen in die schaarse omstandigheden te laten leven. En vervolgens krijgen we een soort krabben in een kooi mentaliteit. Van aan wie ligt het? Kan iemand anders een schuld geven? Ja, want dat op een gegeven moment vraag je ook aan die meneer... Hè, van waarom wordt er niet geïnvesteerd hier in deze omgeving? En dan wordt ook verder in de video, dan ga je daar verder op door. Maar dan zeggen mensen bijvoorbeeld ook van... deze regio is helemaal niet interessant voor de overheid... maar ook voor investeerders om iets mee te doen. Mm-hmm. Is dat ook iets wat je wil blootleggen met zo'n video? Ja, zeer zeker. Nou ja, kijk, je komt daar en je hebt oprecht het enige wat daar is... zijn gewoon winkeltjes. Ja. Van supermarkten tot nog kleinere MKB'ers. En dat is de volledige werkgelegenheid in het gebied. En we spreken gewoon een man die zegt... ik kan kiezen of ik bij de Subway ga werken of bij de McDonald's. Ja. Dat is ongeveer de keuze die je hebt. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar even, jullie hebben dit item gemaakt. Is dat ook met de reden dat... er zijn natuurlijk nu veel rellen in het Verenigd Koninkrijk. Die zijn uitgebroken nadat er een dodelijke steekpartij is geweest in Southport... Engelse plek, op 29 juli. En daar zijn toen onder andere 3 meisjes omgekomen. Door dat steekincident. Gruwelijke steekpartij overigens. Ja, heel heftig. Ja. Ook 2 volwassenen die zijn gewond geraakt. En online werden toen onjuiste berichten verspreid... over het feit dat de verdachte een migrant was... niet uit Engeland kwam. Er werd ook op een gegeven moment gezegd dat hij moslim is. En toen zag je ook dat er heel veel moskeeën in Engeland werden... werden aangevallen. Want ik hoor je eigenlijk heel erg belichten, hè, ook in die video... van er is gewoon zoveel, wat jij noemt... door een soort van uitbuitend systeem... is er zoveel armoede, zo weinig perspectief eigenlijk voor mensen... dat misschien ook wel omstandigheden zijn... waarin dit eerder aangewakkerd wordt. Tegelijkertijd zie je ook gewoon een heel duidelijk racistisch... en islamofobisch motief bij die rellen... Hoe kan je dat soort van met elkaar rijmen? Of denk je dat die 2 redenen naast elkaar kunnen bestaan? Ja, ik ben niet per se bezig die dingen met elkaar te rijmen. Ik moet zeggen dat de mensen die we gesproken hebben... het is niet alsof we daar fragmenten uit hebben gelaten... en dat daar mensen met hele verhalen kwamen van... maar die migranten, dit, dat en zo. Gewoon niemand die we gesproken hebben had het daar überhaupt over. Plus, die kunstmatige schaarste. Ik vind dat wel een heel belangrijk iets. Want daar hebben we het eigenlijk nooit over. Maar zowel in Nederland. In Nederland heb je nu ook weer een soort van... er moet bezuinigd worden. Ja. Maar niemand zegt, maar misschien kan de overheid... ook wat meer inkomsten genereren. Ja. Want op zich, er is meer dan genoeg geld. In Europa is meer dan genoeg geld. Ja. We halen het alleen niet op. Nee. Ja. Ja, dat is een keuze. Ja, dat wordt niet goed verdeeld over de groepen die er zijn. Ten slotte hebben jullie ook nog een derde fragment voor vandaag meegenomen. Jullie maken af en toe ook kritische video's inderdaad over de oorlog in Oekraïne. En hier horen we jou in gesprek gaan met de coördinator van het Oekraïense Huis in Rotterdam. Toch een Oekraïnehuis van gemeenschapsgeld runt, dan is het toch je verplichting om ervoor te zorgen dat er geen fascisten komen? Er zijn geen fascisten hier. We komen onderdeel van het reguliere Oekraïnse leger. Er zal niemand met SS-symbolen verschijnen? Dat weet ik niet. Ik kijk ook niet onder jouw leiding. Ik mag hopen dat er... dus het kan wel. Ze kunnen wel een SS-symbool bij zich hebben. Ik kijk niet onder jouw trui wat van tatoeages daar zitten. Als Poetin zegt, er zitten alleen maar nazi's in het leger... dan is het toch niet handig om nazi's uit te nodigen? Ja. Ja. Wat gebeurt hier, Bob? Nou, daar is een huis van gemeenschapsgeld. En daar zou het derde aanvalsbataljon onder leiding van een bekend neonazi. Die zou naar Rotterdam komen om geld op te halen. En vermoedelijk ook mensen te recruteren. Dat gaat dan om Oekraïners. Ja. Dus natuurlijk een groot gedeelte van de Oekraïnse gemeenschap die begrijpelijkerwijs de meat grinder ontvlucht is die hier is. Dus dat, nou, dat zou mensen lokaal onder druk zetten. Maar het aanvalsbataljon recruteert ook internationaal vrijwilligers. De Pint Story was een Engelse recruitment ding op het moment dat ze zouden komen. Dus nou ja, misschien dat een lokale Nederlandse neonatie zich ook wel mocht aansluiten. Ja, want je even voor de context, je vraagt eigenlijk aan deze vrouw van, kan het zijn dat daar straks neonaties tussen zitten? Ja. En daar overigens een GroenLinks lid wat tot anderhalf jaar geleden nog in de wijkraad zat. Ja, ja. Ja, dat zeg je even vanuit de context. Je maakte eerder al punt over de grondslag van de partij. Nou ja, maar ook gewoon dat daar vervolgens volledige stilte over is. Ook, ja. Dat is ook echt een falen van de democratie in Nederland. Hè? Dat GroenLinks Rotterdamleden vervolgens niet gewoon, dat er niet gewoon muiterij ontstaat. Dat mensen niet gewoon in opstand komen. Dat ze niet zeggen, nu komen jullie terug. Fuck de vakantie. Want ik bedoel, niet dat ze na de vakantie wel iets gaan doen. Maar in een gezonde democratie met kritische leden, die zouden zeggen, wat is dit? De voorzitter moet nu uitleg komen geven. Ja. Hoe kan het dat in onze stad, die kapot gebombardeerd is door fascisten, dat ja. er mensen met dezelfde symbolen weer langs gaan komen. Dat ja. is gestoord. Ja. Maar hoe kan dat? Want dat is wel even, hoe kan het dat, want je zegt eigenlijk van, je zou daar veel meer ophef over onverwachten. Mm-hmm. Dat is er niet. En je noemt eerder al eigenlijk eigenlijk dat leftlezer inherent ook heel erg inspringt op dat tekort. Dus eigenlijk daar waar niet over gerapporteerd wordt, waarvan je wel denkt van, hey, waar zijn journalisten, waarom worden hier geen vragen gesteld, daar doen wij dat. Mm-hmm. Waarom denk je dat dat in deze context niet is? Hebben mensen dit verhaal dan niet op het vizier? Er zijn overigens ook wel recent berichten geweest, want het gaat over het Azov-bataljon. Mm-hmm. En recent zijn er ook weer berichten geweest van mensen die zeggen dat was bijvoorbeeld ook Amerika, waarbij ze dan wel door de screening test op mensenrechten schendingen zijn gekomen. Dus dat nou, tot heel recent werden er geen wapens gegeven en nu, de afgelopen half jaar, zijn ze dat wel gaan doen. Ja. En ja, inderdaad, je kan allemaal NAVO-experts aanhalen die zullen zeggen, nee, deze mensen zijn gederadicaliseerd. Dit is eigenlijk, het zijn gewoon conservatieve jongens die een beetje van hun vaderland houden. Maar oh ja, toevallig hebben ze wel. Want dat was ook de grap. Die vrouw kon niet garanderen dat er geen SS-symbolen op die jongen, geen plakplaatjes met SS-symbolen ja. op die jongens zaten. Klopt ook, want vervolgens zijn we de video gaan kijken van de mensen die zouden komen. Zitten er 5 mensen op podium. Bij 2 kan je de armen zien. En ja, bij 1 inderdaad zit een zwarte zon, dat is een bekend nazi-symbool getatoeëerd. Dus het was ook niet spreekwoordelijk of zo. Deze mevrouw ja. kon oprecht niet garanderen dat er geen nazi-tattoos op die jongens zouden zitten. Ja. Want uiteindelijk dus wel gewoon inderdaad dat het daar zat. Tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld ook, was eerder bij de NOS, die schreef ook over dat in Duitsland het koren op de molen van pro-Russische partijen dit is. Dus dat ze dat pro-Russische partijen in Duitsland, die gebruiken dit vaak om hun standpunt te versterken. Hoe kijk je daar dan naar? Nee, dat is dus het bizarre aan het debat waar we in zijn beland. Dat bepaalde feiten willen we het niet over hebben, ja. want dat is pro-Putin. Nee, dit is gewoon een feit. Ja. Fuck Putin. Ja. Ik heb helemaal niks met die man, ja. maar dit is wel een punt. En dat betekent overigens niet, en dat was ook het rare van die hele actie, ja. Er zijn hele gedeeltes van het Oekraïense leger die helemaal niet met nazi-symbolen rondlopen. Ja. Nodig die lekker uit. Ja. Maar waarom deze groep? Ja. Dat is een hele normale vraag. Je zegt eigenlijk, van omdat we zo bezig zijn met een bepaalde discours, dan mogen we ook niet meer kritisch zijn op die hele andere kant. En als je dat ja. verliest, dan... Ja, nou, dan en heb je dus het enge is dus, als we nou daadwerkelijk een pluriform debat hadden, en ik kon ook in debat met mensen die misschien wel hele enge pro-Putin meningen hebben, dan kunnen we ook laten zien dat er, ja, inderdaad, zullen ook inderdaad wel Putin-fanboys die talking points gebruiken. Ja. Nou, als we geloven in democratie, als we geloven in de kracht van het debat, dan kunnen we met elkaar battelen en dan komen we daar de beste stemmen winnen, als het goed is. Ja. Maar in ieder geval moet het geen reden zijn om niet alsnog kritisch te zijn op alles eigenlijk wat... Ja, nou ja, laten we niet dingen gaan verzwijgen. Ja. Want dat is het enge, hè. Uiteindelijk, dit soort feiten worden wel gecirculeerd in de marge. En je dwingt dus hele grote groepen mensen naar de marge toe. Hmm. Nou, ik weet niet wie daar baat bij heeft. Ja. Duidelijk. Dankjewel. In de tussentijd zijn er weer vragen binnengekomen in de NPO Radio 1-app. Als je ze nog hebt, stuur ze dan vooral snel in. Dan gaan we er nu naar kijken. Vroege vragen. Zo, er zijn best wel wat vragen binnengekomen. Ik zit heel even te kijken. Deze vraag van Agnes... Die wil ik vooral voorleggen. Ik snap de kritiek op Oekraïne wel, maar tegelijkertijd kan dat natuurlijk ook heel pijnlijk zijn voor de Oekraïners die nu hier zijn. Hoe ga je daarmee om? Spreek je veel Oekraïners die hier zijn? Mm-hmm. Ja, kijk, dat was dus het ding bijvoorbeeld. Daar willen we het dus over hebben. Van ja, hoe pijnlijk is het ook dat in een door de overheid gesubsidieerd huis, dat Oekraïne-huis, daar komen gevluchte mensen. Ja. Daar zou dus een aanvalsbataljon komen om mensen onder druk te zetten. Ja. Ik snap heel goed dat jonge Oekraïnse mannen veilig in Nederland willen zijn. Ja. En laten we dat alsjeblieft zo houden. Ja. Dus ja, 100% ben ik een... Hè, en ook Russen die willen vluchten, wat mij betreft. Ik bedoel, zolang je gewoon niet de vleesmolen ingeduwd wilt worden... Ja. En je wilt democratische waarde houden... Nou, kom lekker langs, ja. Ja, duidelijk. Beter dan wapens sturen, lijkt me. En ook goedkoper, vermoed ik maar. Nog een vraag die binnen is gekomen van Nazar. Hij zegt, denk je niet dat in de huidige democratie... de macht bij de commerciële partijen eerder ligt dan bij het volk? Dat gaat even ideologisch erover. Ja, 100%. Ja. Ja, dat is een beetje het punt. Ja, kort en krachtig. even kijken. Nog een laatste vraag die nu binnenkomt. Van Henry. Henry die vraagt zich af, er moet vermoedelijk dus allereerst in Rusland iets groots gebeuren voordat dit gaat veranderen. Maar hoe gaat dit ooit wel gebeuren? Wat denk jij? Nou ja, kijk. Er moet denk ik aan alle kanten iets groots gebeuren. Ik denk dat we wereldwijde de-escalatie nodig hebben. Ik denk dat we daar eens over moeten gaan praten. Kijk, de vraag is nu ook, die Nord Stream is dan vermoedelijk opgeblazen door Zelensky en co. Of nou ja, Amerika. Biden heeft ook ooit aangekondigd, nou, dat ding gaat verdwijnen. Wacht maar. Ja. Nou, dat ding is verdwenen. Maar... Want even, voor mensen die niet weten waar het over gaat, was recent in het nieuws over de sabotage van de Nord Stream pijpleiding. Mm-hmm. En uiteindelijk bleek inderdaad dat Zelensky in ieder geval wist over de plannen om die te vernietigen. Ja, en dat zijn hoge people uit het leger daar mensen voor had geregeld. Ja. Maar dat is dat ding is voor 9% van de Gasunie, een staatsbedrijf. Ja. En wij sturen, dit jaar hebben we al 3 miljard naar Oekraïne gestuurd. En volgend jaar staat er weer 3 miljard op de planning. Mm. Nou, ik kan je vertellen, die hele, gewoon iets kleins, is gewoon voor straffen... Een klein beetje afnemen, hoeven de langste deurboete niet meer in te voeren. Dat zou je kan ook gewoon kiezen voor vrede en goed onderwijs. Ja, ik hoor hier wat beleidssuggesties vanuit Bob komen. Dankjewel ook voor de vraag, Nazar. En voor iedereen die vraag heeft ingestuurd. Misschien toch nog leuk om dit even te zeggen. Daar zegt iemand, wat was dit een leuk stukje muziek. Vriendelijke groetjes uit Den Haag van Jon. Dus dankjewel Jon, leuk dat je, ervan kon genieten. Hey, Bob, deze weken, ik noemde het al, hebben we de opinieclub hier bij Vroeg. En we eindigen elke aflevering altijd met dezelfde vraag voor deze week. En dat is, waar ben je recent van mening over veranderd? Ja, dat was een heel geforceerde vraag. Want ik, ik hou er natuurlijk helemaal niet van om van mening te veranderen. Maar nu moet ik laten zien dat ik heel open-minded ben. Nee, elke dag ben ik kritisch op mezelf en probeer ik te reflecteren. En je maakt elke dag alleen maar fouten. Maar één ding wat ik wel geleerd heb, is... ook omdat ik heel vaak politieke bijeenkomsten van klein rechts bezoek. Klein rechts? Wat bedoel je dan? Nou ja, weet ik veel. BVNL, FVD, allemaal die splinterclubjes en zo. Maar dat ik heel goed begrijp inmiddels dat een gedeelte van die mensen ziet links... daarom hou ik dus niet van die term meer. Een Frans Timmermans, de klimaatpaus. Dat zien zij als het systeem. En ze zien dus rechts als tegen het systeem. En dat als je lang genoeg gesprekken met die mensen hebt, dat er best wel veel punten zijn naast die hele opgeklopte culture war en zo, maar fundamenteel economisch, dat we allemaal wel zien dat het niet een heel democratisch systeem is. En dat zeggen zij, ja, Frans Timmermans wil het communisme. En dan zeg ik, nou ja, dat is denk ik niet per se wat hij wil. Maar, zeg daar, dat is... zij zien wel dat een x-aantal grote bedrijven de macht willen en veel te veel zeggenschap hebben in de maatschappij. Maar dat is toch ergens gek, want we hebben toch gewoon de langzittende premier vanuit een rechtse partij, een rechtskabinet. Dus hoezo, zeg maar, wat is voor jou dan omgegaan waardoor je toch zou kunnen zeggen van, hey, links die heeft het systeem in de handen gehad? Nee, ik deel die analyse niet per se. Ik blijf dus ook een beetje weg van die termen. Maar ik snap wel dat er dus mensen zijn die tegen het huidige systeem zijn. Ja. En die denken dat dit systeem links is. Ja. Dan probeer ik voorbij die terminologie te stappen en gewoon het gesprek aan te gaan van, oké, maar waar hebben we wel... Yeah. Common ground. Yeah, het is vaak wel dat die mensen ook nog wat andere ideeën hebben. Waar je denkt, oh, dat vind ik nog niet zo. Het kan me voorstellen als je een communistisch platform bent dat video's maakt inderdaad. Maar soms, op sommige punten kun je elkaar wel vinden. Ja. Meer dan mensen die dan links worden genoemd. Ja, nou dat is duidelijk. En in ieder geval iets waarvan je dus toch ook al was het geforceerd zei je, maar iets waar je recent van mening over veranderd bent. Dankjewel Bob Sneevliet van Left Laser. Superleuk dat je ochtend met ons wilde beginnen. Het was een plezier. Dankjewel. Nou, dit was Vroeg van maandag 19 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast en morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur.